राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 31 दिसंबर 1994 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाधरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता की बात देखते हैं तो एक तो भगवान को याद रखना, एक दुनिया की सेवा करना, दो बात बड़े ही मुख्य है। माने हमारे साथ दो का संबंध है, एक तो हम परमात्मा के हैं और एक ये शरीर संसार का है। तो शरीर पदार्थ आदि ये संसार के हैं और स्वयं हम भगवान के हैं। तो हम तो भगवान को याद रखें, भगवान का चिंतन करें, भगवान की लीला पढ़ें, चरित्र पढ़ें, कीर्तन करें, नाम जप करें, स्मरण करें मन से भगवान की तरफ। और इस संसार की चीजों से जो हमारे पास वस्तुएं हैं इनके द्वारा संसार की सेवा करें, क्योंकि संसार से मिली हुई चीज है ये। यहाँ जो शरीर है, पदार्थ है, सब मिले हुए हैं और बिछड़ने वाले हैं, ये एकदम पक्की बात है, सच्ची सिद्धांत की बात। मिले हुए हैं और बिछड़ने वाले हैं, तो इनका उपयोग सेवा में करने में, अपने सुख में लगाते हैं, ये बड़ी भारी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। और बहुत पतन हो रहा है आज, केवल अपने सुख के लिए ही काम करते। भारत का पतन इतना पहले कभी हुआ हो ये हमें याद नहीं है, इतिहास में ये याद नहीं है। भारतवर्ष का इतना पतन जो केवल अपना सुख सुविधा भोग सुख इसमें ही फंस गए, धर्म भूल गए, परमात्मा को भूल गए, सब भूल करके एक सुख आराम सुविधा राक्षसों से मिल गई। राक्षस उपासना तो करते थे, खा जाते दूसरों को, नाश कर देते, परंतु शंकर की उपासना करते, वरदान प्राप्त करते, तपस्या करते थे, जप करते थे। आज अच्छे से कहलाने वाले भारत में वे कोई जप नहीं करते, कोई मंत्र नहीं मानते, तपस्या नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते। पुराने राक्षसों से बहुत नीचे, उनके साथ हमारे सत्संगी भाई बहन भी सुख सुविधा आराम मिले, छिप छिप करके पाप करते, पता नहीं लग जा घर वालों को भी, ऐसा पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, दुख होता है, क्या करें, क्या दशा होगी भगवान जाने। छिप छिप करके किसी को पता नहीं लगे पाप करने, अन्याय करने, ऐसी दशा हो रही है, क्या मनोवृत्ति हो रही है। मेरे को आश्चर्य इस बात का आता है कि सत्संग करने वाले बहनों में भाइयों में भी ऐसी वृत्ति हो गई, गजब हो गया। अच्छी बात कहाँ मिलेगी, धर्म की बात कहाँ मिलेगी, परमात्मा की बात कहाँ मिलेगी। इतना काल पड़ गया है, अकाल पड़ गया, भयंकर काल पड़ गया, पड़ रहा है फिर भी। ऐसे समय में भाइयों बहनों भगवान को याद करो, एक सुख सुविधा के पीछे मत दौड़ो। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों कर लेता है। अनुच्छन विवास ने वह बलादियों नियोजित है, जबरदस्ती कोई पाप करावे, ऐसे पाप क्यों कर लेता है, जानता हुआ भी, और पाप करना नहीं चाहता है फिर पाप क्यों कर देता है। तो भगवान ने कहा, काम है ऐसे क्यों, काम क्या, सुख की इच्छा, काम नाम है सुख की इच्छा, सुविधा की इच्छा, आराम की इच्छा, भोग की इच्छा। इसलिए वशीभूत होने से आदमी अंधा हो जाता है, वो ख्याल नहीं रहता कुछ भी। तो भाइयों बहनों, कृपा करो, ऐसे पाप में मत फंसो, सुख सुविधा नहीं, दूसरों के लिए परिश्रम करो, उद्योग करो, सबकी सेवा करो। सेवा में दो चीज होती है, चीज वस्तु खर्च होती है और शरीर से परिश्रम करना होता है। भगवान ने साफ कह दिया कि भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग भोगने में, सुख सुविधा में, कामना पूर्ति में जो लगे हैं, और दूसरा जो संग्रह में लगे हैं, चीज इकट्ठी हो जाए, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करें, सुख भोगे, आराम करें, बढ़िया चीजें हो जाए, संग्रह हो जाए, रुपये हो जाए, भोग, तो भोग ऐश्वर्य जो आ सकते हैं, भोग भोगने में, ऐश्वर्य में, वे परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय भी नहीं कर सकते कि परमात्मा की प्राप्ति करना है हमें, ऐसा भाव भी उनकी हो नहीं सकता। इतनी भारी अंधेरी बात है, आराम भोग भोगना और चीजों का, रुपयों का संग्रह करना, ये दो चीज में लगे हुए। व्यवसाय में बुद्धि समाधि नहीं भी दी, परमात्मा विषय निश्चय बुद्धि नहीं होती, भगवान का भजन ही करेंगे ये बुद्धि नहीं होती। कर लेते हैं थोड़ा नकली नाम जप कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, सत्संग में आ जाते हैं, सत्संग कर लेते हैं, अच्छी बात सुन लेते हैं, ये भी बात अच्छी है, कुछ जीवारी है, कुछ प्राण है, नहीं तो मर गए, मुर्दे हो गए। संतों ने कहा, संसार में जो भजन ध्यान करते हैं वो सोते हुए हैं, और परमात्मा प्राप्त हो गए जागते हुए हैं, और इधर लगे हैं वो जग जो जरा सोते हुए हैं, और इधर नहीं लगे हैं कोरे भोगों में, रुपयों में लगे हैं, जो मुर्दा है, उनके उठने की उम्मीद नहीं है। सोता आदमी तो उठने की उम्मीद रखता है, हम समझते हैं सोता है, नींद आई हुई है, जग जाए तो उठ जाएगा, पर मुर्दे की उम्मीद नहीं है कि मुर्दा ये उठेगा काम करेगा, उम्मीद नहीं है। भोग और ऐश्वर्य में लगते हुए हैं, अपने सुख सुविधा में लगे हुए हैं, वे कभी जग जाएंगे, भगवान की तरफ चलेंगे, संभावना नहीं। तो भाइयों, सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, सत्संग करो, ध्यान करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ ऐसी सद्बुद्धि दो, हम आपकी तरफ चले, नाम जप करो, कीर्तन करो। ये है अभी कलयुग में विशेष लाभ की बात है, कलो केशो कीर्तनात आता है, कलयुग में भगवान नाम जप की, स्मरण की, कीर्तन की बहुत ज्यादा महिमा है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन हो पाओ, चारों ही युगों में, चारों ही विधा में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष है, क्यों और उपाय नहीं, ऐसा कोई नहीं और उपाय, उपाय नहीं मिला कोई, यह सबसे श्रेष्ठ भगवान ने बताया है कलयुग के जीवों के लिए विशेषता से। तो नाम जप करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख देना, सुविधा करना, औरों को आराम देना, किसी तरह से ही हत्या नहीं करना, पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, शास्त्र में दुर्लभ हो मानुष हो देह देहि राम क्षण लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम बहुसम भगवान दे मानुष्य मर्थद मनित्यम अपि हरीर दुर्लभ। साथ में द्वेष है, जीवों का अहित करते हैं, मनुष्य शरीर में ही ध्यान देते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। भाइयों बहनों चेतो, और आप औरों को भी चेताओ, पता नहीं है बेचारे जीवों को सुख सुविधा में इतने अंधे हो गए हैं। मैंने ये बात देखी है कि जब मन में मनुष्य अपने सुख की तरफ ध्यान देता है उस समय में धर्म की ज्ञान की ये बातें भूल जाता है, और जब भजन ध्यान की तरफ जाता है दूसरी तो फिर ये भोगों को भूल जाता है। भोगों में आराम में सुख में सुविधा में फंसा हुआ आदमी भगवान तक नहीं चल सकता, भगवान को जान नहीं सकता। सिद्धांत की बात बता मैं आपको, संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है। भोगों में संग्रह में कितना दुख है, कितनी आफत है, कितना नरक है, कितना संताप है, कितनी जलन है, कितना कराहना है, कितना रोना है, इस बात का ज्ञान भोगों में उस संग्रह में लगे हुए को होता नहीं। संसार में लगा हुआ है ना, उसको संसार का ज्ञान नहीं होता। और परमात्मा से जो अलग मानते हैं परमात्मा को, परमात्मा को जान नहीं सकते। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर, संसार से अलग होना क्या, भोग और संग्रह के मुख्यता न मान करके और सेवा की त्याग की उपरांत वैराग्य की बात है, वो संसार से अलग होता है, वो संसार को जानता है। और परमात्मा को वो जानता है, परमात्मा से अभिन्न हो जाए, रात और दिन परमात्मा में लगे रहे, परमात्मा की तरफ चले, वो परमात्मा को जानता है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, और भगवान का ज्ञान भगवान के साथ अभिन्न होने से, एक साथ होने से होता है। ये दो कायदा याद कर लो। संसार से रचे पचे हैं, उसमें सुख अनुभव करते हैं, और वो परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। और परमात्मा में जो तो दूर है परमात्मा से, तब तो असली परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। उमारो राम स्वभाव जन जाना, तो ताई भजन तज भावन आना, यो माम मूढ़ो जानाती पुरुषोत्तम। जो भगवान को जानता है सर्वविद भजति माम सर्वभाव इन भाव, सब भाव से भगवान का ही भजन करता है। तो भगवान के जानने से भगवान के साथ एक दौड़ जाती है, और संसार से अलग होने से संसार का ज्ञान होता है। कारण क्या है, ये स्वयं भगवान का अंश है, भगवान का स्वयं अंश होने से भगवान के साथ इसकी एकता है। तो वास्तव में भगवान के साथ एकता है, वो एकता का अनुभव हो, प्रेम हो जाए, भगवान की रुचि हो जाए, तब ये भगवान हो जाएगा। और संसार के साथ इसकी एकता नहीं है, एकता कर लेता तो वो हो जाता है उल्लू हो जाता है, उल्लू उदू में दिखता नहीं, रात में दिखता है। बड़ी इच्छा जी बात है ना, अपने सब कहते हैं रात है, वो कहते हैं यही दिन है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, संयम करने वाला है, इंद्रियों को मन को वश में करने वाला है, वो जागता है। किसमें, या निशा सर्वभूत, सब प्राणियों की रात है, सब प्राणियों की रात है, उल्लू है सब, जो भोगों में लगे हैं, संग्रह में लगे हैं, सुविधा में लगे हैं, आराम में लगे हैं, हमारे को सुख है, आराम पावे। बाल बच्चों से डरते हैं, आश्चर्य हो गया, बड़ा भारी, हमें बहुत आश्चर्य आता है। माताएं बाल को डरती, राम राम राम राम, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। तो वो परमात्मा को नहीं जान सकते, परमात्मा तो जा सकते नहीं, बड़े नरकों के कुंडों में जाएंगे, बड़ी भारी आफत है, दया आती है और दुख होता है। दुख जागे और वासी आवे, अजब जमाना आया है, ऐसा क्या होगी भगवान जाने, कैसे फंस गए। तो भाइयों बहनों चेत करो, सावधान हो जाओ, बड़ा भयंकर जमाना आया है। ऐसा जमाना कभी आया हो ऐसे इतिहास में भी देखने में नहीं आता, ऐसी हत्या, इतना पाप, इतना अन्याय, इतना झूठ, कपाट, जालसाजी, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, बड़ा विशिष्ट। गोस्वामी जी ने कलयुग का वर्णन किया है, परंतु ऐसा वर्णन नहीं है। भागवत कलयुग का वर्णन है, पुराण में कलयुग का वर्णन है, बड़ी बड़ी विपरीत बातें आई है, भागवत माध्यम में भी आता है कलयुग का, परंतु ऐसा भयंकर नहीं, इतना भयंकर आ रहा है। अरे अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है, अभी संधि चल रही है, द्वापर द्वापर और कलयुग की संधि है। अभी संधि आती है ना, उस समय अंधेरा पूरा नहीं होता है, संधि का चल रहा है। 36,000 वर्ष का कितना है, उसमें 5-6,000 वर्ष बीता है, 300-400 वर्ष तो संधि का बाकी है। इसके बाद कल चुका तो क्या हुआ पता नहीं है, मनुष्य अपना अपना खा जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, इनको आश्चर्य नहीं है। बम्बई में कहीं होटल में है, हमने सुना है छोटे बच्चे की अंगुली, छोटी अंगुली मांस में हमारी बाजी में बनाई, छोटे छोटों को मार देते हैं, इनको क्या करते हैं भगवान जाने, कौन वही इकट्ठा कर ले जाते हैं और ये करते हैं, तो ये रसोई बनती है, अचार बनता है, क्या बनता है पता नहीं, आश्चर्य बात नहीं, ऐसी बात नहीं। ये तो होटल में निकली ऐसी बात सुनी है हमने, सुनी है जरूर है, छोटी उंगली निकली है छोटे बच्चे की, ऐसी बात है, तो ये क्या करते हैं पता नहीं। घास खावे उन पशुओं का ही मांस अच्छा होता है, तो अन्न खाने वालों को बहुत ही बढ़िया मांस होता है, राक्षस को तो गंध आती थी, खा कर जाती थी। रामायण माता है त्रेता युग में हड्डियों को ढेर लगा दी ऋषि मुनियों को खा खा करके, अस्थि समूह देकर बुलाया, रघुनाथ जी महाराज ने देखा हड्डियों का ढेर का ढेर क्या है कि महाराज सब ऋषि मुनि थे, उनको खा के चूर चूर हड्डियां खा गई। तो ये दशा हो रही है, क्या है पता नहीं है, आश्चर्य है ये बात, पर ये हो जाए तो आश्चर्य की बात है। कई आदमियों की ऐसी बात हमने सुनी है बहुत जगह कि वो गए जो पीछा पता नहीं है, ऐसे हमारे लड़का गया पता नहीं है, ऐसे हमारे पिता गए, हमारे पति गए पीछे पता ही नहीं, वर्ष हो गए कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो ये मार्ग खा जाते होंगे क्या भगवान। एक बात सुनी है भाई, सच्ची झूठी का मैं पता नहीं, सुनी मैं जरूरी इसमें संदेह नहीं, कि यहाँ से आदमियों को भेज देते हैं बड़े विदेशों में, वहाँ उनके अंग काट काट करके दुर्दोग लगाते ऑपरेशन करते हैं ना, अंग काट नींद लगा दी, तो पहले अंग है मनुष्य के तो दूसरे में काम में नहीं लेते काट काट, बात सुनी। अरे ये बात तो बहुत जगह आई हमारे सामने, कैसा आदमी था इतने रुपए लेकर गया किसी आया ही नहीं, कुछ पता नहीं उसका कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ऐसी कई घटनाएं हुई है मेरे सामने तो आई है ऐसी बात। तो क्या करते हैं कौन करते हैं, मनुष्य को चोरी होती मनुष्य ले जाते हैं, पुरुषों ले जाते हैं, स्त्री ले जाते हैं, लड़कियों को ले जाते हैं, क्या करते हैं भगवान, कहाँ जाते हैं कैसे होते हैं कुछ पता नहीं, पता ही नहीं, वर्ष हो गए अब पता नहीं होगा, ऐसी बातें सुनते हैं कई नहीं। तो कैसा कलयुग आया है ऐसा, तो भाई धर्म है प्रगति रखो, आप लोग कृपा करो तो कुछ तो बचे, तो बड़ा भयंकर जमाना है। हम कुछ लिखते हैं विचार करते हैं तो पढ़ते नहीं, पढ़ती अच्छे अच्छे मिनिस्टर उनके सामने रखा गर्भपात का पाना रखा हो ऊपर देखा तो पढ़िया पढ़िया राज करते हैं उनको चाहिए ना विरुद्ध की बात सुने तो सही, देख तो ले भाई क्या कहते हैं, विरुद्ध कोई बोलता तो सुने, अवसर देना चाहिए। जैसे मेरे सामने आए कोई कोई विरुद्ध बातें कहने का तो सुन तो ले क्या कहते हैं भाई, सुनते पढ़ते सब करें तो हमारे सामने आए थे सज्जन पढ़े लिखे थे सरदार शेर की बात है, राजेश की याद है, पप्पी आदि ने श्रद्धा शेयर की है। कई पढ़े लिखा है, उन्होंने कहा कि देखो सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो परिषद को सुनाई, किसी झोपड़ी में जाकर गरीब को नहीं सुनाई, भागवत सनातन को सुनाई। ऐसे जहां व्याख्यान दिया ऋषि मुनियों ने तो धनी आदमियों को दिया, राजाओं को दिया, इनको सुनाया। जनक राजा के यहाँ ज्ञान यज्ञ हुआ, जो जनक राजा ऋषि मुनि हुआ राजा के यहाँ पर हुआ, अशुपति हुआ ये होता राजा हो ऐसे ऐसे हुआ। तो ये साधु ब्राह्मण जाकर के धनी आत्मा को कहा, और आप भी अभी धर्मियों में धनी में फिरते हैं, मेरे पर कहा कि याद नहीं है, कल कहा था मेरे, क्यों क्यों न कहा, तुम भी जाते हो। एक साधु ने भी कहा तुम्हारी बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगती, गांव का फुल्का अच्छा लगता है, इस वास्ते धनी आदमी में जाते हो, शहर में जाते हो, बाजरी रोटी लाती नहीं तुम्हें, ऐसा कहते हैं। और ऐसे उन्होंने सुनाया, मैंने भाई सुन तो बात सुन लो, क्या सुना हम समझ जानते, हमने पढ़ा है पुराण वाली, हमने पढ़ा है, पढ़े को हम जानते। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कैसे सुनाया, सुनो सुने क्या, महाराज उठ ही नहीं, सुनी ही नहीं, मैं कोई बात तो सुन दो मेरी, नहीं सुन, उठ गए, क्या सुनेगा हम जानते हैं, ये तो सब नहीं, ये तो हमारे सामने भी थी, और ये सुनाने लगे गर्व पांचवी बात जो इमेश ने सुना नहीं, तो उसने एक छोड़ी, नहीं ये बात सुनी है, तो उन बातों को सुनना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, ऐसी दशा हो रही है। तो क्या दशा होगी भगवान जाने। तो आप लोगों से कहना है कि बचो, जैसे एक लू आती है जोर से, गर्मी आती है तो बचने की चेष्टा करते हैं, अभी ठंडी आ रही है जोर से तो बचो भाई, कल भी कहा भाई सत्संग का समय थोड़ा पहले रखो, फिर ठंडी आ जाती है तो ठंडी से बचने की चेष्टा करते हैं, ऐसे अभी जमाना ऐसा आया है तो उसे बचने की चेष्टा करो, किसी तरह से बच जाओ, बड़ा भयंकर जमाना है, बड़ी दुर्दशा है, इस वास्ते भगवान को याद करो, भगवान के भजन में रुको, ये नाथ पुकारो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान के लीला के पद गाओ, चरित्र गाओ, भगवान की बात करे तो प्रकाश मिलेगा, शांति मिलेगी, दुख मिटेगा, ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष देखी हुई है, जिनके हृदय में जलन है शांति मिलती है, सुख मिलता है, सत्संग से आराम मिलता है, आदमियों को एक विलक्षण शांति मिलती, जैसे बलती जलती आत्मा साधु सरोवर जाए, सत्संग में जाते तो शांति मिलती है, ऐसी बात देखने में आती है। तो नाम जपने लगो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, विनिषद पढ़ो, पुराण पढ़ो। एक आप विचित्र बात हुई है, जैसे विभीषण वहां पर रावण के राज्य में विभीषण था, विभीषण करता है श्रीलंका में, ऐसे महाराज ये गीता प्रेस ये विभीषण है, ये घर ऐसा आ गया है जो सस्ती पुस्तक देता है, उसमें भी जैसा सिद्धांत शेठ जी चाहते थे वैसा नहीं मिलना उसमें भी, पर अब मनुष्य तो वही है, मुझे काम लिया जाए क्या करे, कहाँ से लाए, उनमें से ही जो भी आते हैं काम करते हैं, भले आदमी मिलते नहीं, अच्छे आदमी मिलते नहीं, आप लोगों में विचार हो तो कोई ऐसी कृपा करो जो ऐसी संस्थाओं में जाकर काम करो, जिससे कि अच्छे आदमी मिले, अच्छे आदमी कहाँ से ना कार पड़ गया, अच्छा आदमी तो वहां भी खटपट हो रही है, जैसा होना चाहिए जैसा नहीं हो रहा, करना चाहते जैसा नहीं होना चाहते अभी होता नहीं है, क्योंकि समुदाय को लेकर चाहे तो समुदाय में सब लोग आएंगे वैसे ही, अब अच्छा आदमी कहाँ से ना है, ये काल पड़ गया है। आप लोग कृपा करो, थोड़ा तकलीफ देख लो, परिश्रम कर लो, तो ऐसा काम करो तो बड़ा अच्छा है। गीता पर इसकी पुस्तकें है, भक्तों के चरित्र है, इनका विस्तार करो, प्रचार करो। बहनों माताओं के लिए मैं कहता हूँ कि अपने भक्तों के चरित्र और ऐसी ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें आप रखो और आपस में बहनों को दो पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए दे दो, ले लो कोई, पढ़ दो और दे दो, पढ़ ले हाँ पूरी तो दूसरी ले जाओ वो ले लो दे दो। इस तरह से आपस में प्रचार करो तो प्रचार होगा, जब लोग पढ़ेंगे दे देने नहीं हो, दान से काम नहीं हो, दान से पुस्तक आ जाते हैं आदमी उड़ेंगे देंगे अलमारी भर देंगे बक्सा में पढ़ने वास्ते देखो तब पीछे ले लो, कोई ज्यादा ही कहेगा तो बहुत बढ़िया पुस्तक है हमारा पसंद तो दे दो, कोई हजरी पर वो पढ़ने वाला हो उसको, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो रही है। पुस्तक देते हैं हम मुफ्त में, पढ़ते नहीं, तो पढ़े भी नहीं क्या पता लगे, लागू पढ़ा हुआ अच्छा लगता है पर जो खाने में आनंद आता है वो पढ़े देखने में कैसे आएगा। ऐसे गीता रामायण आदि अच्छे लगते हैं परंतु इनको पढ़े खूब गहरा उतर के समझे तो इसका आनंद आवे। इस वास्ते आप लोग ऐसा काम करो, लोगों का प्रचार करो, लाए लग रही है, आग लग रही है, घर घर लागो लाइनो और घर घर दाह पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार, घर घर लागो लाइनो और लाए लग रही घर घर में जगह जगह में निकली, घर घर लागो लाड और घर घर दाह पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार, जो अपनो घर को ही बचा ले तो वो होशियार है, बचेगा नहीं। बहनों में माताओं में भी ऐसी ऐसी बातें हो गई है, घर वालों से छोने छोने जाकर के अन्याय कर दिया, छिप छिप करके मना कर दिया, पाप में प्रवृत्ति। गोस्वामी जी ने क्या ही सुंदर लिखा है, कलयुग कलि केवल मूल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना, मछली को पानी से दूरे करे तो घर आ जाए, ऐसे पाप से दूर करे घर आ जाए, पाप में रस आता है, पाप पयो निधि जन मन मीना, मनुष्य मन मछली बन गया, अब पानी से दूर कैसे होगा मछली, ऐसे पाप से दूर होने में डर लगता है। कह दिया जाए झूठ कपट मत करो, झूठा पूजा मत बनो, तो डरते हैं लोग कैसे, आजकल काम कैसे चलेगा, ये कैसे हो सकता, डरते। जैसे मछली पानी से दूर होना नहीं चाहती, ऐसे पाप से दूर होना चाहती नहीं, पाप में रस आता है, उनमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वे समझते हैं कि ये बात ठीक है, ये कहते हैं इन्हों अकल नहीं है, समझते नहीं, हमारे को ये सर्टिफिकेट मिला स्वामी समझते नहीं है, कितनी तकलीफ होती है। एक भाई मिले कि मेरा आज पहले एक सॉरी जिसका ब्याह करने मारो तो नाकन तक हो गया, क्या कर, बहुत मुश्किल हो गई, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी हो गई भी, बड़ी मुश्किल से ब्याह हुआ, अब क्या करें, अब उनकी जस्ती नहीं, उनकी तो कोई हम भूत भोगी है, अनुभव है उनका, अनुभव है, अनुभव मेरे सामने बात क्या चले, बड़ी मुश्किल हुई है, अभी हो रही विचार में क्या करें, ये विचार नहीं करते कि भी भाई आती है तो अपना भाग लेकर आती है, तुम्हारे भाग के भरोसे थोड़ी आती है, कोई जन्मता है तो अपने कर्मों को लेकर जन्मता है, लड़का जन्म चाहे लड़की जन्म, तुम्हारे भरोसे नहीं आते। ऐसे भी सदन शुरू में मिले वो कहते कि मैंने अपने लड़के को ब्याह, लड़की को ब्याह, लड़के को ब्याह तो उसमें मैंने पैसे नहीं लिए, तो मेरी लड़की का ब्याह भी हो गया और पैसे नहीं लगे, इसका एक आदमी क्या ले, तो ऐसी बात है, ऐसे काम करता है तो काम चलता है, राजमहल जी कहा कि तुम दो चार आदमी नहीं लाओ नक्सबंदी वाले तो तुम्हारे निकाल देंगे, वो नहीं लाया तो उसको निकाल दिया, उसने कहा मैंने मुकदमा किया, मेरी जीत हुई और जितने खा लिया उतना पैसा देना पड़ा राज को, कसूर क्या, हमने मनुष्य को कटाया नहीं ला करके, तो कसूर क्या करे, अनुजीत हो गई उसी, इतनी हिम्मत वाले कम आदमी, एक आदमी मिला विजय हुई मेरी, रखना पड़ा मेरे को, मैं वो कड़म नहीं करता होगा, तो सच्चाई पर रहता है उसके ठीक होता है, परंतु विश्वास नहीं, कौन तकलीफ उठा गई इतनी। तो भाई भगवान को तो याद करो, नाम का जप करो, भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान पर विश्वास रखते हैं, दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ते, वो समझते हैं कि भगवान की दृष्टि में है, भगवान के विधान में है, भगवान के देखने में हो रहा है, कोई भगवान से छिपा हुआ नहीं है तो ठीक है। जैसे बालक को स्नान करे माँ तो बालक रोता है, वो ये समझता नहीं कि माँ के हाथ में हूँ, मेरा खराब थोड़ा ही होगा, अरे माँ के हाथ में खराब होगा तो फिर कहाँ हंसेगा, कहाँ बताओ, माँ की गोदी में रोएगा तो हंसेगा कहाँ, तो विश्वास नहीं है। भगवान के रहते हुए हम दुख पाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो भगवान का विश्वास नहीं। जिनको भगवान का विश्वास है वे दुख में भी प्रसन्न रहते हैं, दुख नहीं लगता उनको कि भगवान की कृपा है, इसमें कोई कोई विशेष है, और फिर शाम से बात निकलती है, ऐसी भगवान की कृपा है। तो थोड़ा सा साहस रखो, थोड़ी हिम्मत रखो, भगवान को याद रखो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की तरफ चलो। और आप लोग इतना करते हैं, ऐसे जमाने में आते हैं, शी में ठंडी में आते हैं, सुबह ठंडी में आते हैं, अबार आते हैं, तो थोड़ा और करो, और मेहनत करो, और भी लगाओ, किसी तरह से पाप से बच जाए बेचारे, तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, जमाना है ऐसा है। तो इस जमाने में भजन का महात्म ज्यादा है, सत्यवादी का साज बोलने वाले का बड़ा कल्याण होता है, सुगमता से काल पड़ गया ना, काल पड़ गया, काल में थोड़ी चीज मिले तो बढ़िया है, अन्न मिल जाए थोड़ी सी, तो कलयुग में भजन स्मरण करने वाले अच्छे सच्चे नियत से चलने वाले बहुत कम है, और कम है वो लाभ ज्यादा होता है, बहुत लाभ होता है, थोड़े लग जाए उनके भी विशेष अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को, तो भगवान भजन का लाभ अनुभव है नहीं, भजन से लाभ होता है ऐसा अनुभव बहुत कम आदमी होता है, लगे उनको होता है, आजकल जल्दी होता है, पहले जमाने में एक ऐसा देखना, आजकल जल्दी होता है, सच्चे हृदय से लग जाओ, ये नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो, चलते फिरते उठते बैठते राम राम राम राम राम राम राम राम, सदग्रंथ है गीता प्रेस के द्वारा छपे हुए बड़े सस्ते दामों में, 80 रुपया में जो गीता आती है इसके 500-700 रुपया लगे, बड़ी साइज में साधक संजीवनी आती है 500-700 रुपया लगे, छोटी एक भक्तमाल लेने जैसे 80 रुपये लगे, 10-12 रुपये, तो कृपा प्रयोग से सस्ती पुस्तक मिलती है, ये भगवान की कृपा हुई है, ये लंका में विभीषण का घर है, तो इसी पुस्तक सस्ती पढ़ो, पढ़ाओ, लगाओ, बालकों को लगाओ ऐसी जगह जो कि ज्ञान हो, बालक भी माँ बाप की बात नहीं मानते, बड़ा बड़ा विकट जमाना आया है, माँ कितनी पूजनीय है, कितना आदरणीय है, माँ सबसे श्रेष्ठ माँ को माना है, मात्रा सर्वम नाश शरीर पोषणम, उस माँ को नहीं मानते, इसलिए बस हो जाते हैं, माँ सुहाती नहीं, जो माँ के बिना रहता नहीं था रोने लग जाता, माँ से अलग होते ही रहता नहीं, छटपटाता था, रोता था, अब उसको माँ सुहाती नहीं, भले घर में मेरे बात हुई कि माँ जी को काशी भेज दो, जो कल्याण भय तीर्थम भेज दो माँ जी को, वही छोरा है जो माँ बने रोता था, माँ चले जाते रोता था, माँ को छोड़ना नहीं चाहता था, चिपका रहता माँ के पास, पता है कि माँ की गोदी में जो सुख है वो कटी और उसके फिलेगा नहीं, ऐसा जिसको विश्वास उसको माँ खारी लगती। बूढ़े माँ जी क्या, बूढ़े आदमी अच्छे नहीं लगते। कोई आदमी एक आदमी को देखा मैंने, आंखों से सूझता नहीं, कान से सुनता नहीं, अरे भूखा मरू रे। शेठ जी ने कहा कि उनके कोई गौशाला खोले जो हमें छोड़ खोलना पड़े बूढ़ों के लिए, कुछ हुआ है लोग करते हैं। बूढ़े माइतों का आदर करो, उनकी सेवा करो। आप समझते हैं बड़ी आप होते हो, नहीं मैं कहूँ घर में गंगा जी है, गंगा जी आपके पास पैसा हो तो कई बार चले जाओ, माँ जी है तब तो सेवा करो, वे चले गए तो फिर नहीं मिलने की, ये बात मिलने का नहीं, ये तीर्थ मिलने का नहीं है। इस वास्ते बूढ़े माँ जी की सेवा करो, बूढ़े पिता है दादा है उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, लाभ लो। घर में संत है, घर में महात्मा है, ऐसे घर में बालक है उनकी भी सेवा करूँ, बच्चियां है उनका भी लाड़ प्यार करूँ, पालन करूँ, बहुत लाभ की बात है। गाय भैंस रखो उसका भी पालन करूँ, डरो मत। बम्बई में ऐसा हो गया है, कलकत्ते में ऐसा हो गया है कि बस गायों को मत निकालो यहाँ से, कलकत्ते में ऐसे हो गया कि गऊ ग्रास दे तो किसको देखा गाय है, राज से ऐसा हो गया कि इसे गंदगी पैदा होती है, बाहर निकाल कुत्ता रखो इसे कुछ हाथ नहीं, कुत्ता रखो काम में घर में रखो, और यदि छूट है गाय रख ली मना है, गाय मत रखो विनाश काल है विपरीत बुद्धि, ऐसी बात हो रही है। अभी हम कलकत्ते में गए तो कलकत्ते में एक तो बहुत दूर गए, वहां उन्होंने क्या हमारे तो यहाँ गाय रहती, दूर एक मोहल्ला जिसमें रात्रि में सत्संग गए थे, तो वहां तो कहा हम तो गाय रखते हैं, थोड़ी जगह ज्यादा जगह रख नहीं सकते, राज से बनाए, ऐसी दिशा हो रही है। और माताएं बहना पहले गाय की सेवा करती थी, आज गाय से करती रखती थी। भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो प्रभु को पुकारो, सिवाय प्रभु के कोई सुनने वाला नहीं है संसार में। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगान कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। बूढ़े बूढ़े में देखा जो गलियां दे थोड़ा थोड़ी में, अब एक बूढ़े शब्द को देखा तो लड़का सेवा करे, मुझे बड़ा खराश हुआ, लोग कहते थे कैसा निभाता तो उनको समझी ऐसी बात तो वो सेवा करता था। छोटे भाई का लड़का वो ताऊ की सेवा करता था, सुबह बड़ा तेज हमने कई बात देखी, फिरता होता गोरखपुर के पास में बस्ती गांव है, बस्ती जिला है, गोरखपुर जिला है, बस्ती जिला है। उस बस्ती में एक डिप्टी कलेक्टर थे, वहां में जाने का काम बड़ा सत्संग हुआ वहां गया, तो वहां कहते हैं कि एक जज थे, रिटायर्ड जज है, अभी रिटायर है वो, और बेटे बड़े बड़े पोस्टों में है, रोटी नहीं खाते भोजन नहीं, वो कहते थे हमारे यहाँ आ जाते रोटी हम भोजन करा दे, पर बैठ बैठ कर बात करते तो छोड़ते नहीं, इतना समय कहां से लगा, रोटी दे देंगे आ जाओ बोले रोटी को आ जाओ। और बुरे बुरे व्यसन मदिरा आदि मैं तक आ जा मारी फिर बैठ जा बात सुनो, इतना समय कहां से लगा रोटी क्या थे, ये दूसरे को लग से कह रहा है, मैं बड़ा दर्द था। कलकत्ते में एक आया, क्या करूं मेरी युवाई है, निकाल दिया घर से निकाल दिया, यहां भी एक सदन आए थे, पति को निकाल दिया, गालियां देती है, बहुत तिरस्कार करती है। ऐसी ऐसी दशाएं हो रही है, बड़ी विचित्र दशा है। आप लोग कृपा करो, बड़े बूढ़े माइतों की सेवा करो, अतिथि सत्कार करो, कोई भूखा भिखार आ जाता आने दो, अनुदान है, बनी बनाई रोटी का पुण्य बहुत ज्यादा है। पैसों का इतना पुण्य नहीं है, पैसों को बंदा किस में खर्च करेगा, तो बनाए पड़े अन्न का बड़ा पुण्य। आप अन्नदाता हो, देव अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा, सेवा करो, लगाओ किस तरह से, भगवान में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, भजन में लगाओ, लगाओ जिससे उनको शांति मिले। विदेशों में भी भूख, विदेशों में भूख लगी है, यहाँ के लोग तो विदेशों की बातों को पसंद करते हैं। विदेशियों में भी बात आई है, कोई पारमार्थ की बात बतावे, बड़ा आदर करता, कोई शांति की खोज में। यहाँ की संस्कृति वहां चलेगी, वहां के लोग यहाँ को पुकारते, वास्तव में शांति है भजन ध्यान में, आश्चर्य बात। एक अंग्रेज आया था, पहले जगह वर्ष चलता है, उसे आश्चर्य किया कि हम भोजन कराते, कोई आओ जो भोजन दे देते हैं, ये कैसी दी थी हमारे देश में, ये कोई भोजन नहीं दे सकता। पैसों से कहो, पैसा बहुत है, वो पैसा तो बहुत है, पर ने भी कोई आरजी हमने भोजन करा दे किसी को, तो यहाँ गरीब वर्ष समझते थे, बड़ा आश्चर्य किया कि कोई आ जाओ भोजन करो, ये दशा हो गई। तो अपने देश में अभी तक काफी ठीक है, फिर भी ये बात है जो मिटती चलती है, ये संस्कृति व्यवहार भी है, बढ़िया है। तो आप लोग लोगो माताओं बहनों से कहना, छोरा छोरी को भगवान में लगाओ, भगवान की बात बताओ, छोटे छोटे बच्चों को भी भगवान की चित्रावली दिखाओ, राम जी को यहाँ कर रहे हैं, कृष्ण भगवान ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चित्रावली दिखाओ, संस्कार दिखाओ। आजकल के छोरे बड़ा तंग करते हैं छोरियों को, ब्याह कर लेते हैं उसको तंग करते, ये खाओ तुम, ये करो, ये जाओ, ये जाओ, क्या बताओगे आपको। अभी कलकत्ते की बात है, छोरी को कुआरी थी, कहती मैं ब्याह करूंगी नहीं करूंगी नहीं करती, मैंने कहा भाई ऐसे मत करो, छोरियों को मैं कुआरी रहने की संदेश नहीं देता हूँ, छोरों को भी कुआरा रहना साधु को मैं ऐसा नहीं देता हूँ, फिर कहा बिगड़ोगे क्या आज, तो मैंने कहने से ब्याह कर लिया, उसकी छोरी हो गई, उस छोरे को कह दिया पहले कि भैया न्याय नहीं करना है, अब वो करता है तंग करे, अब उसने कहा तो तुम कर, मैंने बहुत कहा ये सामना है दुनिया में छोरा छोरी, लेकिन भैया ये बाध्य मत करे इसको, जाना जो करे, मैंने जोर जोर से कहा तो चुप हो गया। एक छोरी जो ब्याह किया तो उसने पहले कह दिया कि देखो मैं सत्संग जाऊंगी, कहा ब्याह होने पर नहीं आने देता, सत्संग नहीं आने देता, कह रहे थे उसको सत्संग नहीं आने देता, देखो कितनी अन्याय की बात है, छोरी बिचारी चाहे सत्संग करूं, सत्संग नहीं जा सकता। जब जयपुर समय समय वहां छोरी आ गई सत्संग, वो तो थे मेरी माँ तो थी, उठे तो फिर माँ के पास आ गई, माँ सत्संग में थी, उसे बाजार ले गया, जाकर ताला लगा था तोड़ कर, उसमें से अपना कपड़ा लेकर गए और ले छोरी को घर चले। तो कहा पहले क्या करने से पहले कि सत्संग छूट देना, माँ के साथ सत्संग करे तो क्या उसमें खराबी है बताओ, नहीं मुझे छोरी क्या मैं ऐसी ऐसी दशाओं हो रही है भाई, मेरे सामने ऐसी बातें घटना घटती है, तो आप लोग सावधान हो, छोरा छोरी को लगाओ किस जैसे सत्संग में लगाओ, बड़े बड़े बिगड़ हो रही, बड़ी बड़ी बाधाएं हो रही है। जोधपुर में एक सज्जन ने बात सुनाई, लड़की का ब्याह किया राजपूतों की पर्दे में रहने वाले, तो वो बाहर घूमने वाला तो सात सोरी को लेकर गंगा घूमता घूमता वो चला गया डांस डांस खेल होता है उसे सरोवर में तैरने भी है छोरा छोरी तैरते भी है और उसमें होटलों में खा लेते भी है डांस होता है जिसमें खेल तो वो पर्दे रहने वाली छोरी थी बेचारी उस देव डांस में वहां मनुष्यों के साथ खेलने लगी अब डांस में खेलने में ऐसी जगह तो भी अब वो छोरा होता है क्या करूं मेरी मानती नहीं सोच इसलिए मानती नहीं अब पहले चीत डाली स्वयं ने और दिशा ये हुई दो दिन विजय सिंह जी साथ थे वो सभी शांत हो गया अब उन्होंने बात सुनाई वो खुद मुझे रोते हैं वो कहते हो मेरा मन नहीं करता अब मैं नहीं ठीक पहले ऐसा व्यसन लगाते हैं फिर व्यसन छोड़ देते हैं फिर दुख पाते हैं कष्ट पाते हैं मदिरा की दुकान हो गई है तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोग बचो और बचाओ बालकों को बचाओ घर वालों को बचाओ बड़े भारी नरकों में जा रहे हैं भगवान के भजन में लगाओ कीर्तन में लगाओ सत्संग में लगाओ पुस्तकों पढ़ाओ भक्तों के चरित्र पढ़ाओ छोरा छोरी को भक्तों को अपने घर में जो लड़कियां पढ़ती है लड़के ही पढ़ते हैं उनसे भक्तों के चरित्र सुनो तो बेटा सुनाओ मन भक्त कथा सुनाओ तो सुनाने उनके असर पड़ेगा और आपके सत्संग होगा अरे पढ़ाई होगी पढ़ाई में तो पुस्तक पढ़ने में पढ़ाई बढ़ेगी उनकी तो फायदा होगा और उनके संस्कार पढ़ेंगे भक्तों के चरित्रों से लाभ ज्यादा होते मैं तो बहुत बार कहता हूँ कोई पूछते लोग लिखाता हूँ कागज तो भक्तों के चरित्र पढ़ो जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए मन शुद्ध करने के लिए भक्तों की कथाएं पढ़ो भगवान की कथा पढ़ो भगवान के चरित्र भक्तों के चरित्र उस चरित्रों से अंतर्गत शुद्ध होता है निर्मल होता है निर्मल होता है तो अच्छी बात पैदा होगी तो कैसे हो तो भक्तों के चरित्र लोगों पास में पढ़ने वाले देव लड़का लड़की सुनो आप खुद सुनाओ बेटा सुनाओ तो लाभ उसके भी होगा आपके भी होगा भक्ति के संस्कार पड़ेंगे भगवान से बढ़कर भक्तों की बात बताई शास्त्र मोरे मन पर वश विश्वास राम ते अधिक राम कर दास राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा तो ऐसी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संतों के चरित्रों से भक्तों भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता उनकी बातें सुने अंतर्गत निर्मल होता है उनके चरित्र होते हैं उनमें भगवान का भाव भरा रहता है तो बड़ा अच्छा होता है पतन में भी ऐसी बात बताई कि स्त्रियों के संग से इतना पतन नहीं होता जो स्त्रियों में आसक्ति वाले से संग होता है रुपयों से इतना आदर नहीं होता जिस रुपयों में लोभ वाले का संग होता है जमीन पति पतन कलतरे अलकलतरे सड़क होती है तो घाम में इतना नुकसान तपते उनमें बहुत नुकसान होता है तपी हुई जमीन से बहुत ज्यादा नुकसान उतना सूर्य से नहीं होता ऐसे ही भोगों में लगे हुए आदमियों के संग से बहुत नुकसान होता है ऐसे ही भजन में लगे हुए आदमियों को बड़ा शुभ फायदा होता है वो उसमें तल्लीन हुए है ना तो उसका असर पड़ता है तो भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है क्योंकि भगवान में तल्लीन हुए उनकी कथाएं हैं तो उन कथाओं का असर पड़ता है भोगों के भोगों में आ सकते तो उन भोगों का असर पड़ता है रुपयों में आ सकते लोभी है उनके संग से लोभ पैदा होता है रुपयों में ऐसा होता है ऐसी बात है एक साधु मिले थे बहुत पुरानी बात है मैं पढ़ता था तो वही बात है वो मिले वो बड़े आदरणीय पूजनीय है वो कहते थे कि मैं जब फिरता था पहले तो लोग देते कपड़ा भी ले लेता चीज ले लेता फिर वो लेता तो मुझे उठाए फिर अब उसमें तो सवारी इतनी मिलती नहीं थी उठाए फिर तकलीफ हो गई वो भी तो मिलता है ले लिया लेते ले लो बताया रोज उठाए फिरता था ऐसी बातें हैं दुख पाते हैं जब छोड़ने कैसे छोड़ने कैसे ऐसे कष्ट हो रहा है तो संसार में ऐसी बातें हैं भाई भजन करते हैं सत्संग करते हैं उनको समझना चाहिए जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पा दिए सत्संग मिलती है तो भगवान की विशेष कृपा से संत विशुद्ध मेरे परिते ही चतु भाई राम कृपा कर जी, जिन पर राम जी कृपा कर दृष्टि कृपा दृष्टि करते हैं तब सत्संग मिलता है। बड़ी दुर्लभ है, सुंदरदास जी कहा है संत सभा को दुर्लभ भाई, लोग मिले वह लोग वैकुंठ ही जाए सब मिल जाएगा, राज मिल जाए बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए, पर संत समागम दुर्लभ भाई, संतों का लोग दुर्लभ है। राम गया सतगुरु गया साधु संगत अब हो तब प्राणी जाने कसूर है वो विषय, राम गया सतगुरु गया साधु संगत अब हो तब प्राणी जाने कसूर पता लगता है कुछ, नहीं तो अंधेरे में पड़ा है। कई भाई बहन ऐसे मिलते हैं कि हमारे कुछ पता नहीं था, कुछ जानते ही नहीं थे, सत्संग करने से होश आया। कामो भोग परमा एक अवधि निश्चित है, निश्चित बात है पदार्थों का संग्रह करना भोग भोगना बस, ऐसे जल गीता ऐसी निश्चित ऐसी बात है। फिर पता लगा रही सत्संग की कुछ बात है, कुछ भजन ध्यान की बात है, कल्याण की बात है, कुछ पदों की बात है, पता ही नहीं। उस दृष्टि से देखा तो आप लोग हम लोग बड़े भाग्यशाली, मेरे तो कभी कभी आती है मन में कि मैं बड़ा सुखी हूँ, छोरा छोरी बिदरा पाप और अन्याय करते हमारे मित्र थे, एक उसे मैंने कहा अरे प्रसाद जी हो आप बड़े शूरवीर हो, ऐसे कहते हुए बड़े शूरवीर पक्के आदमी, हमारे से ऐसा होता नहीं भाई, आप हमें तो भगवान ने कृपा कर दी, ना छोरा है ना छोरी है, प्यार है जाना है, आराम मालूम देता है लोगों को, सुनते हैं बड़े बड़े धनी आदमी हो गई अच्छे आदमी है गृहस्थ है उनके हृदय में चल रहे ऐसी बात बोलेंगे तुम्हारा ब्याह तो तुम भी शूरवीर हो जाते हो ऐसे बड़ी बस बताओ कैसे निभाते हो बड़े शूरवीर हो, रुके रो से पचे रह जाए उसी में, मेला का कीड़ा होता है ना वे मेले में ही राजी होते, आग का कीड़ा आग में राजी होता है। एक राजा की कथा सुनी है उन्हें, वो तो सत्ता शंकर था तो राजा थे, पापा भी होते थे, तो उसको किसी बता दिया उसके मन में आ गई कि मेरे को शोर की जोड़ी में जाना पड़ेगा, तो कह दिया अपने संबंधियों को अरे सूर हो तो मेरे लिए सफेद टीका होगा तो उसको तुम मार देना जो जोर छूट जाए, तो वो हो गया उसमें कर लगा अरे मार मत मैं बड़ा सुखी हूँ, अब मेले में बड़ा सुखी आराम है छोरा छोड़ी है मेरे, ये जीव का स्वभाव है जहां पड़ जाता है वहां बड़ा सुख मानता है, मैं बड़ा आराम में हूँ, ये डाका डालने वाले चोरी करने वाले कैद में मुझे तो चोर छोड़ते नहीं, हम पढ़ते थे अभी जैसे श्री राम साधु थे चोरी करते कैद में खोड़ा में रहते थे छोड़ा रहते थे पास छूट जाए फिर चोरी करे फिर जाए कैद में, अब तो कहीं काटेगा बेटा को वो लत पड़ जाती है उसी में उसको सुख मानते उसी में आराम मानते, बड़ी मोर है भगवान की माया बड़ी मोर करने वाली, भजन ध्यान में लगे रहो आप, सत्संग में लगे रहो, अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहो, भक्तों के चरित्र पढ़ते रहो, नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, तो महाराज कलयुग में सेवा की रक्षा होगी, नहीं तो बड़ा भयंकर जमाना है, बड़ी पत्र की बात है, क्या बताओ आपको बता, हम देखते हैं ऐसे उदाहरण देखते हैं बड़ा तीजा काम विचित्र काम, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सावधान योग सावधान, सावधानी साधना है, सी आवे तो सी उसमें सावधान रहो भाई, गर्मी आवे तो गर्मी उसमें सावधान रहो, ऐसे कर दो या तो सावधान रहो सावचेत रहो, अब भगवान को याद करो उनकी कृपा से आप मिलता है, प्रभु कृपा से बचता है आदमी, ऐसे भी हमें सज्जन मिले हैं कि प्रभु की कृपा से आप बच गए भाई, हनुमान प्रसाद जी कहते थे बम्बई की बात पहले पुरानी, अब कल्याण संपादन से पहले की बात। रात्रि का समय था स्टेशन पर, तो गाड़ी छूटती थी वो बड़ी तेज चलती थी, तो वो गाड़ी इधर से छूटी और मैं सड़क पर जा रहा था हनुमान प्रसाद जी का। एक मुसलमान बोरा, बड़ा मुसलमान होते हैं, तो मैंने मेरे हाथ पकड़ क्यों खींच लिया, कहते ऐसी मूर्खता करते हो। मुसलमान ने बचाया, कहा ऐसे नहीं, उतर के चला जाऊ यार, उसी दिन गाड़ी चली। तो ऐसे बचाने वाले होते हैं सज्जन सब जी, तरह तरह के होते हैं। दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, कोई सावत हो, कोई मूर्ति है, कोई आज के है, अच्छे अच्छे फूल है, आप अच्छा बंदा भला बुरा। समुद्र में है, समुद्र में रतन भी होते, शंख भी होते हैं, काव्या भी होते हैं। सावधान रहो, भगवान में लगो, पुकारो भगवान को, पुकारते रहो, हे नाथ कृपा करो, आप कृपा करो, ऐसे पुकारो। तो परम सुरत भगवान सुरत में स्वरूप होता था, ज्ञापन शांति नीचे नारायण नारायण नारायण कर दो भाई।